muazzez iman gençliğiydi. Bugüne kadar çok laf ettik. Benim bir tabirim var. Artık laf yalama oldu. Yani aşınmış yivler üzerinde çomunun olduğu yerde dönmesi, hiçbir noktaya varamadan sonsuzluk boyunca yerinde sayması. Bu hal, fikir, söz ve hareket arası muhteşem elektrik seyyalesinin Türkiye elektrik şebekesi gibi her an kesikliği, kısırlığını ilan eden en tehlikeli akıbet. Fert ve cemiyet hesabına ne tecihal. Gafilin ibadeti, memurun rahaveti, cahilin cesareti, ahmağın saadeti gibi her an hakarete uğratan feci bir alışkanlık, kabuk tutma hali. Allah'ın mahluklarına kurduğu bir tuzak, bir imtihan tuzağı bu hal. Bu imtihan tuzağına düşmemek için lazım gelen şuuru ruhumuzda ateşten şekillerle billurlaştırmadıkça ne yapsak, ne etsek, ne desek boş. Bu şuur aşkla billurlaşır. Ve aşk arasının kabuğunu her an deşmek ve sızısını her an çekmek de şart. Ben Yunus'u biçareyim, baştan ayağa yareyim, gel gör beni aşk eyle. Buraya kadar söylediklerim esas derecesinde kıymetli bir usule ait. Bu hayati metot ölçüsünden sonra askeri bir kumanda üslubuyla doldur ve kapa biçiminde ve en sert ve katı realite teması içinde esasa geçebiliriz. Evet, doldur ve kapa. Kulağını göklere verip de bu sesi duymayana Müslüman denilemez. İslami 1396 yılının 24 Rebiülakhir günü İstanbul Spor ve Sergi Sarayı'ndan topyekun Türk yurduna ve İslam alemine avaz avaz haykırıyoruz ki artık silahımızı doldurup materyalizmasını kapamanın ve her an tetikte bulunmanın zamanı gelmiş. Silah manevidir ve en büyük aksiyonun eşiğinde maddeyle iç içedir. Ve artık ulvi mücerretten kıyılarda, köşelerde kısırık kısırık dert yapmaktan büyük müşahasa dönmenin, arka oraya çıkmanın hem zamanı gelmiş hem de mekanı heykelleşmiştir. Allah sevgilisinin veda hacında kızıl tüylü bir devenin üstünde akşam güneşi kayaslanıp mercan rengi gözyaşlarını dökerken 100.000 sahabiye karşı söyledikleri bir söz var. Bir İngiliz tarihçisinin insan kelamı hiçbir devirde bu yüksekliğe ulaşamadı dediği bir söz. Şu söz, işte zaman devrimi yapa yapa çıktığı noktaya, başlangıç noktasına vardı. Kelam bu noktaya çıkamaz. Bu sözde kainatın o gün yaratılış gayesine vardı. Bu gayenin de İslam ve son Resul olduğu hikmeti kuruldu. Ve işte esas muazzez iman gençliği. İslam takviminin 15. asrına 4 ve 21. asra 24 yıl kala bugün zaman ana gaye etrafında 1396 devir ve türlü helezonlarla evrimi yapa yapa insanlığın maddede en marifetli, ruhdaysa en hafakanlı demine, bir kurtarıcı bekleme demine, ikinci gaye noktasına sana kadar geldi. Fıkırdayan bir zift denizinde, gövdeleri ve kafaları kayıp, kolları göğe doğru imdat isteyici insanlık ne bulursa İslam'ın 15. asrında bulacak ve bulduğunu Türk kaynaklı olarak elde edecektir. Kaynak tek ve mutlak. O kainatın efendisi. Onun mukaddes emanetini asırlarca koruduktan, zaman ve mekanın zirve noktasına çıkardıktan sonra bir felaketli devre halinde. Önce hikmetsiz yobaz ve peşinden nasipsiz kafir elinde pörsütülmüş ve çöplüğe atılmış gören Türk, şimdi onu bütün saffet ve asliyetiyle iddia etmek ve bu muazzam hamlenin yeni kaynağı olmak memuriyet ve mesuliyet aldı. Evvela kendisine, sonra İslam alemine, en sonra da insanlığa sunulacak kurtuluş iksiri. Petrolden evvel sondaj bulgusunu beyin beyinle yürek yürek kaldırıp bu iksiri bulmak. Burada bozulup bütün İslam aleminde bozulanı, burada düzeltip bütün İslam aleminde düzeltmek. Dava bu. Ve sonra Allah'ın Türkiye bahşettiği tarihi kaderli bir üstündeki imtiyazla pek noksanı olmayan bir tamamlık içinde basının karşısına çıkıp ona yaşanmaya değer hayatın örneğini vermek. Türk şu haline rağmen bu kadar büyük bir teklif oldu. Ve ya ol ya öl çizgisinin orta yerinde şimdi ölüm güdücülerinden sonra hayat güdücülerini beklemektedir. Türk'ten daha halli olmayan bazı İslam ülkelerince Türk'e atfedilen İslam'a kıymış olma görüşü üst yapıdaki yapıştırma şekillere göre tam doğru. Alt yapıda ve temeldeki manalara göre de gerçeğe %100 zıttır. Mübarek kubbemizi tersine çevrilmiş bir limon kabuğu gibi çukurlaştırıp sarhoşların üslup kokkası haline getirenlere karşı alt ve temel yapı yepyeni, fakat İslam ölçülerinden zerre feda etmez bir anlayış emrinde ta tepeye oturmayı bilecek ve istikamını Allah'ın müntakir isminden söyleyecek. Ya müntakir, bizi intikamına memur et. Günümüzde düşe bit pazarındaki çocuk lazımlığı seviyesine kadar alçalan inkılap vakasının ne demek ve nasıl bir şey olduğunu da o zaman anlaşılacak. Buluştururlar bizi elbet bir gün hesapta. Lafını çok dinledik. Şimdi iş inkılapta. İslam'da her asrın bir yenileyicisi olduğuna göre 15. asır yenileyicisine çevre teşkil etme şerefi tam 40 yıldır suyu kan ve tuzu gözyaşından ibaret olarak teknemizde hamurlaşmasına çalıştığımız ve şimdi namütenahi şükürler olsun sayısının milyonları aştığını gördüğümüz yeni nesle, Türk ruh kökünün davacısı nesle, senin nesline sana düşüyor. Mazi, hal ve istikbal hükmünü sen getireceksin. Tarihinden sahtelerle gerçekleri ayıplamayı, bazı ölüler üzerindeki kubbeleri yıkıp, bazıları üstüne kubbe çekmeyi sen bileceksin. Bu zamana kadar kavanozunun camını yalayarak reçelini yediklerine inandıkları batı mahvedini çilesini çekmek şartıyla nefse mal etme hünerine sen ereceksin. Ruhi tahakküm boyunduruğundan sıyrılınca insanoğlunu burnundan halkalayan ve kendisini kutlaştıran makinenin burnuna hakimiyet ruhundur halkasını sen getireceksin. İsimlerinin sonu iz edasıyla biten bütün mezheplerin aradıklarını nerede bulacaklarını sen belirteceksin. İslam'a çağ dışı diyen tarih öncüsü seni hayvanların çağ dışı diye anılacağı çağ sen açacaksın. Allah'a ve Resulüne yanaşır gibi olup da şeriatı reddetmeye kalkışanların güneşe evet ama ışığına hayır derecesinde bir abes dediği tımarhanelikler veya mantık dolanışları olduğunu sen ispat edeceksin. Karşılığı İslam'ın topyekun geliştiğine madde ve derinliğine ruh dağında sen temsil edecek, sevdirecek, yayacak, döşeyecek, cihazlandıracak, nakışlandıracak ve dipsiz fedayı ören bunca yol arasında tekleştireceksin. İşte yeri. Yol onun, varlık onun, gerisi hep angarya. Yüzüstü kök kırıldı, ayağa kalk bakalım.